Kaczerska. Zapraszam, Paulina Wilk. Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest piąta. Kłaniam się Państwu, witam serdecznie, Piotr Łodej. No a zatem, jak minęła piąta, to czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost. Donald Trump nie spotka się z Karolem Nawrockim, amerykański prezydent nie pojawi się na konferencji w Teksasie. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego apelują do prezydenta o wyznaczenie terminu ślubowania. Przekop w dnie Bałtyku ma pomóc uwolnić Humbaka. Walka trwa już trzecią dobę. Nie będzie spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem przy okazji konferencji CPAC w Teksasie. Biały Dom potwierdził Polskiemu Radiu, że prezydent USA nie pojedzie na doroczną konferencję konserwatystów w Dallas. Z Waszyngtonu Marek Wokulski. Prezydent Trump nie może w tym roku wziąć udziału w konferencji CPAC ze względu na swoje zobowiązania. Jest obecnie mocno zaangażowany w trwający konflikt z Iranem oraz zajmuje się innymi pilnymi sprawami. Przekazał mi wysoki rangą urzędnik Białego Domu. To pierwsze oficjalne potwierdzenie, że Donald Trump nie weźmie udziału w dorocznym spotkaniu amerykańskich konserwatystów. Konferencja potrwa do soboty. Tego właśnie dnia wystąpi tam Karol Nawrocki. Poza przemówieniem na CPAC polski prezydent odwiedzi zakłady Lockheed Martin produkujące samoloty F-35 oraz spotka się z Polonią. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Szef irańskiej dyplomacji Abbas al-Ghaji ogłosił, że jego państwo zamierza dalej walczyć z USA i Izraelem. W wywiadzie dla państwowej telewizji zaprzeczył, by trwały rozmowy pokojowe z USA. Dodał, że wymiana wiadomości przez mediatorów nie oznacza negocjacji. Powiedział, że przedstawiciele USA przekazali wiadomość, a irańskie władze ogłoszą swoje stanowisko, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego apelują do prezydenta o wyznaczenie terminu złożenia ślubowania. Do Pałacu Prezydenckiego trafiło oficjalne pismo w tej sprawie. Jeden z sześciorga nowych sędziów, profesor Krystian Markiewicz, mówi Polskiemu Radiu, że liczy, że do końca tygodnia otrzyma propozycję terminu złożenia ślubowania. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego taka czynność powinna być dokonana niezwłocznie. Już mija chyba 10 dni, dość sporo, jak na wypełnienie tego wymogu niezwłoczności, a reakcji nie ma. Sejm wybrał nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego 13 marca. Sędziowie zadeklarowali, że jeżeli kalendarz prezydenta nie pozwala na spotkanie z nimi, są gotowi złożyć ślubowanie także w innej uroczystej formie. Brane są pod uwagę inne scenariusze, ale sędziowie liczą na złożenie ślubowania przed prezydentem. Jest nowy dowódca jednostki GROM. Od 1 kwietnia legendarną jednostką będzie dowodził pułkownik Krzysztof Mila. To doświadczony oficer, od lat związany z wojskami specjalnymi, napisał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz w mediach społecznościowych. Nowy dowódca GROM-u to oficer z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ma za sobą misje w Iraku, Kuwejcie i Afganistanie. Urzędy stanu cywilnego czekają na wytyczne, jak wydać odpis aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. To konsekwencja ubiegłotygodniowego wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego, który nakazał uznać taki związek. Odpis aktu małżeństwa obligatoryjnie wymienia kobietę i mężczyznę jako osoby zawierające związek małżeński, co z oczywistych względów nie satysfakcjonuje zainteresowanych, mówi Anna Żbikowska, kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie. Mieliśmy takie telefony i oczywiście bardzo sympatyczne to były rozmowy. Myślę, że te osoby są bardzo dobrze zorientowane w przepisach obowiązujących i tym, co się dzieje teraz u nas tutaj, jeżeli chodzi o NSA w Polsce. I po rozmowach każdy stwierdził, i my, i te pary, które do nas dzwoniły, że wstrzymają się, wiedzą, o co chodzi, rozumieją naszą sytuację. Zdaniem urzędników najprostszym rozwiązaniem byłaby zmiana treści wydawanego potwierdzenia. To pociągałoby jednak za sobą konieczność zmiany innych aktów prawnych. Trzecią dobę naukowcy i niemieckie służby próbują uratować walenia, który ugrzązł w bałtyckiej mieliźnie niedaleko Lubeki. Na ratunek Humbaka ruszyły pływające koparki. Mają zrobić przekop w dnie Bałtyku. Maszyny przeznaczone do kopania na dnie zbiorników wodnych mają wydrążyć rynnę w piaskowym wzniesieniu, w którym utknął wielki ssak. Naukowcy zmierzyli morskie zwierzę. Długi na 15 metrów humbak waży około 15 ton. Biorąc pod uwagę tę wagę oraz budowę walenia, trudno znaleźć efektywne rozwiązanie. Nie pomogło choćby wywołanie fal przez motorówki. Za niski jest też nocny przypływ na Bałtyku. Eksperci podkreślają, że Morze Bałtyckie nie sprzyja waleniom, między innymi dlatego, że jest zbyt mało zasolone. Humbak, jak inne widywane w tym morzu okazy, wpłynął z Morza Północnego, zapewne przez przypadek. Kilkumetrowy podkop ma sprawić, że uda mu się o własnych siłach wrócić na pełne wody i duńskimi cieśninami do Morza Północnego. Jedna z naukowych hipotez wskazuje też jednak, że morski ssak mógł świadomie wybrać miejsce na spokojną śmierć. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Napływa chłodniejsze powietrze polarnomorskie, jedynie na południowym wschodzie jeszcze zalega powietrze cieplejsze, no ale i tam to się zmieni, jak pogoda wraz z opadami idzie ochłodzenie. Dziś pochmurno, przelotnie popada deszcz, najmocniej od Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę po Górny Śląsk i Małopolskę, a na południu deszcz ze śniegiem i śnieg. Mało tego, w Beskidach i w Tatrach dosypie nawet około 20 cm śniegu. Większe przejaśnienia możliwe jedynie na Pomorzu Zachodnim. Z samego rana, no wczoraj pan synoptyk straszył, że chłodna. Tak bardzo chłodno nie jest, a dziś w ciągu dnia od 2 stopni na Pogórzu, 6 nad morzem, około 9 w centrum, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do stopni 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Beata Wolska, Piotr Łodej. Dzień dobry. Trójkowy budzik. 6 minut po godzinie 5. Witamy Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle na dobry początek, na rozgrzewkę, mailowo, telefonicznie, SMS-owo. Na razie nie przypominam, to sytuacja dla tych wtajemniczonych. Trzy szybkie ciach-ciach. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Dzień dobry. By od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Strachy na lachy na dobry początek naszego dzisiejszego wcześnego spotkania, czwartkowego już, 9 minut po godzinie 5. Troszkę poruszone tą sytuacją i informacją z serwisu informacyjnego, że niemieccy ratownicy usiłują oswobodzić młodego humbaka, no ładnie młodego, prawda, 15 metrów. Ten utknął na płciźnie przy wybrzeżu Morza Bałtyckiego. No i pamiętamy zresztą, ta obserwacja walenia jest prowadzona z łodzi, dronów, ale Pamiętamy, jak w ubiegłym roku humbak był widziany w polskich wodach. W ciągu ostatniej dekady zresztą odnotowano, z tego co ja kojarzę, że przynajmniej ze dwa takie przypadki walenie występują w Morzu Północnym. To mówiliśmy, ten podkop ma ułatwić wypłynięcie na te wody Morza Północnego. Bałtyk nie sprzyja waleniom, jest za płytki i nie ma w nim wystarczająco dużo pożywienia. To taka ciekawostka poranna. Ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. No to co? Sprawdzamy listę obudności. Kto pierwszy, ten lepszy. Powolutku, po cichutku. I ja to rozumiem. Dobrze. Najpierw zerwiemy kartkę z kalendarza. Czwartek, 26 dzień marca. Się objawia. 85 dzień tego roku. Słońce obudzi się za... Przestawiła się ta wskazówka teraz. Miałem wcześniej... 12 minut, umówmy się, za niecały kwadrans wzejdzie słońce, ale za gęstymi chmurami tutaj za oknem na Myśliwieckiej chyba niekoniecznie. Tak czy inaczej, słońce zajdzie, o, to już wiemy, przed 18, dzień potrwa prawie 12,5 godziny, a dziś imieniny Larysy, Emanuela, Feliksa i Teodora. Teodor, Składamy najlepsze życzenia. Ile mgieł w marcu, tyle deszczów w czerwcu, mówi mądrość ludowo-pogodowa. Nie wiem, znowu jakoś tak się chyba niespecjalnie to rymuje. Chociaż mgieł nie ma, więc być może, że czerwiec będzie słoneczny, upalny, ciepły. Międzynarodowy Dzień Szpinaku dziś, Dzień Dobrego Łotra albo Robin Hooda. U nas to chyba bardziej Dzień Janosika, no i Dzień Niedźwiedzia Gryzli. No, nie chciałbym podpowiadać, jak ten dzień świętować. No, w każdym razie dziś świętujący. Składamy najlepsze życzenia solenizantom i jubilatom. Będzie okazja, by sprawdzić listę obuzności. No to już za chwilę i także sięgnąć po muzyczny kalendarz. Bo gdy ja miałem 20, do mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam to przepadnie. Ulubiona moja, ulubiona moja. Sekret. Wszystko było chwilę temu przedtem. Na luzie, na beztrudzie to weź. Yeah. Bo my tu czekamy na refren i w kółko powtarzamy swoje kwestie. Na luzie, już ludzie tacy są. Yeah. Coś mi mówi, że to przekręt. Z tobą zgubić się na wiecznie. Ja bym lubił taką wersję wydarzeń. Bo gdy ja miałem 20, do mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wybiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam to przepadnie. Ulubiona moja, ulubiona. Ulubiona. Ulubiona. Ulubiona. Wita Bambino i Spuła, 18 minut po godzinie 5. Kogo witam, kogo goszczę? Telefonicznie pan Staszek z Żyrardowa na posterunku. Dzień dobry. Ogólny szacunek i poważanie, panie redaktorze. Witam, witam, dzień witajcie, dobry. Witajcie, kochani trójkowicze. Ach, co dziś w planach u pana, panie Staszku? Oprócz tego, że w pokoiku radiowym, muzycznym słucha pan muzycznym. Trójki. Muzycznym. Tak, tak. Plany dzisiaj są następujące. Szanowny panie redaktorze, no mamy wizytę lekarską i jak każdy senior powinien się regularnie badać, więc dzisiaj mam badania wyznaczone i myślę, że wszystko będzie dobrze, aczkolwiek strzyka w kościach, bo mam już 66 wiosen, ale nie daję się, jestem aktywny, tańczę, śpiewam, gram, jak pan wie, piszę wiersze, piszę traszki, jedną panu już wysłałem właśnie przed chwilą. A, widzę w mailu, tak jest. Tak, i potwierdzić chcę, że to ja jestem autorem tego maila porannego do pana Piotra, do porannego budzika, ponieważ wiem, ile jest sztucznej inteligencji. No tak, i gdyby ktoś pomyślał, że to nie ja, no to potwierdzam, że to ja. To prawdziwy pan Staszek. Mam świadka pana Piotra. Tak jest, mamy to. Panie Staszku, bardzo dziękuję. Niech to będzie inspiracja. Trzymajcie dla pozostałych, kochani, jak pan to nazwał. Jesteście wspaniali. Seniorów, się. By się badać, to bardzo ważne. Dziękuję za tę energię niezwykłą. No, jak państwo słyszeli, także w niedzielę podczas Dnia Otwartego jest to potwierdzenie. Pan Staszek to człowiek orkiestra. O, tak bym powiedział. I tu w tym nie ma

trójkowy budzik. Urodzinowo. Steven Tyler, wokalista Aerosmith, kończy 78 lat i te piękne wokalizy również na wykończenie fantastycznego nagrania. To na otwarcie dzisiejszego muzycznego trójkowego kalendarza. No i od razu poprawiła się muzyka. Pan Piotr z Radomia komplementuje, choć pozdrawia z Zamościa wszystkich budzikowców. Zaraz wybieram się na poranną piątkę. To dopiero rozgrzewka, rozumiem, przed półmaratonem. Za chwilę skrót wiadomości o 5.30. Autopromocja. Czy ktoś we Wrocławiu? Na pewno wszyscy ci, którzy kochają piosenkę aktorską. Bo jeszcze do niedzieli trwa 46. już edycja przeglądu piosenki aktorskiej. W programie spektakle, koncerty, nurt off i oczywiście konkurs aktorskiej interpretacji piosenki. Nie zabraknie tam i nas. Już jutro zapraszam na specjalne wydanie programu Terra Cultura prosto z Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. Do usłyszenia od 13. Agnieszka Obszańska. Autopromocja. No i już jest 5.30. Skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost. Premier Węgier Viktor Orbán, przemawiając na wiecu wyborczym, powiedział, że Ukraina jest państwem terrorystycznym. Ukraińcy nie są wybredni w swoich środkach. Mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym krajem, państwem terrorystycznym, ale nie ulegniemy terrorowi, oświadczył Orbán. Wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Opozycyjna partia TISA wyprzedza Fidesz premiera Orbána w większości niezależnych sondaży. Polska potępia w najostrzejszych słowach barbarzyński atak rosyjskiego drona na historyczne centrum Lwowa. Obiekt wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To celowy atak na naszą wspólną pamięć i tożsamość, czytamy we wpisie MSZ na portalu X. Rosyjski dron we Lwowie zniszczył dach budynku stojącego w pobliżu klasztoru Bernardynów i archiwum historycznego, gdzie przechowywane są jedne z najcenniejszych dla Polski dokumentów. Służby zapewniają o gotowości na powrót zimy. Dziś i jutro śnieżyce spodziewane są w rejonie Tatr, Beskidów i Sudetów. Ministerstwo jeszcze przed nadejściem opadów przeprowadziło naradę z wojewodami i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W województwie małopolskim i śląskim prognozowane są opady śniegu oraz możliwość oblodzenia. Staramy się trzymać rękę na pulsie, tak żeby powiadomić służby podległe MSWiA, aby były w stanie gotowości. Mówiła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, a pełny serwis Trójki o 6. Wiosna, wiosna, to już wiem, skąd tę pługopiaskarkę ostatnio widziałem. No, powrót zimy jeszcze wraz z opadami ochłodzenia. Jak słyszymy, dziś pochmurno, przelotnie popada deszcz. Najmocniej od Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę, po Górny Śląsk i Małopolskę. Na południu deszcz ze śniegiem, śnieg w Beskidach, w Tatrach dosypie nawet około 20 cm śniegu, a większe przejaśnienia dziś możliwe jedynie na Pomorzu Zachodnim. No i wiatr też umiarkowany, porywisty, zwiększający uczucie chłodu, więc proszę wziąć to pod uwagę, bo nie tylko pada, ale także chłodniej dziś w górach. Wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. A na termometrach od 2 stopni na Pogórzu, 6 na Wybrzeżu, w centrum koło 9, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu nawet do 15 stopni Celsjusza. Trójkowy budzik. Za 27 minut szósta. Samego rana. Także Diana Ross z muzycznego trójkowego kalendarza na urodziny artystki z najlepszymi życzeniami. Dobre do biegania podobno, dobre do biegania. No to pani Monika jeszcze dodaje, poranne bieganie, tak z biegu między poranną toaletą a śniadaniem. Serdecznie pozdrawiam. Dobrego dnia z Ostrowca Świętokrzyskiego życzy pani Monika. I jeszcze na nasłuchu państwo Magda i Sebastian pozdrawiają serdecznie

Francja, przypomnijmy, sprawuje w tym roku przewodnictwo w grupie najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Z kolei europosłowie mają dziś zagłosować w sprawie umowy celnej Unii ze Stanami Zjednoczonymi. Została ona wynegocjowana i podpisana w połowie ubiegłego roku. Jeśli dobrze pamiętam, tak to było. No i zima wraca nie tylko do nas, do Czech i na Słowację również. Od północy w obu krajach obowiązują ostrzeżenia meteorologów przed intensywnymi opadami śniegu. Także jeśli państwo wybierają się być może gdzieś za fajerą Czechy-Słowacja, trzeba nastawić się na zimowe warunki jazdy. U nas podobnie, ale nie aż tak bardzo. Proszę jechać bezpiecznie. Spilling out and staggering in a square. There's lads' glasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. The moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. It's what it is now. Gavison sleeps in the citadel with a ghost in the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. And high on the wind, a Highland runs beating a roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows when I do. Charlotte Street, I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. That's what it is. Takie harce na gitarce to my lubimy. Mark Knopfler z samego rana. To z nami również pan Edmund z okolic Kozienic. Z gazetami jedziemy, z gazetami. Dzień dobry. No jedziemy, panie wietrze, z gazetami, tak jak już od kilkunastu lat. Ta sama trasa, ta sama szychta. Pamiętam, pamiętam, fantastycznie. Panie Edmundzie, dzisiaj dyskusja w audycji porannej, między innymi czy groszówki są rzeczywiście zbędne. Jest taki pomysł, by wycofać monety jedno- i dwugroszowe. Co pan na to? Zdecydowanie. Ja idę dalej i uważam, że powinny na dzisiaj pozostać 10 groszówki. Oczywiście to jest kompletny bezsens. Na bogato, jak słyszę, na bogato. Na bicie tych właśnie jedno, dwu i pięciogroszówek. Mm-hmm. No, a co z tym tradycyjnym powiedzonkiem, z tym hasłem? Mogę panu być winna grosik? No to teraz będę, nie mogę panu winny nawet 10 groszy. Ojojoj. No to inflacja postępująca. No dobrze, panie Edmundzie, dziś też ważne spotkanie. Mówiłem o eliminacjach do mundialu. Polska, Albania. Od razu panu mówię. 3-1 będzie. O, optymizm. Taki umiarkowany bym powiedział. A zna pan przebieg tego meczu? Już pan sobie ułożył? Tak mniej więcej rozrysował to, jak ma wyglądać? Idziemy skrzydłami, wahadłami. W pierwszej połowie, w drugiej połowie zmiany. Chodzi Pietruszewski i robi to samo, co w Porto. Ach, fantastycznie. Do lewego i heja, i będzie wtedy 3-1. To dopiero początek będzie. Dobrze, to dopiero będzie rozgrzeweczka. Panie Edmundzie, zapytam jeszcze o warunki pogodowe na trasie. No niestety, jadę z Warszawy do Kazienic i od samej Warszawy pada nie wiem, z intensywnością w tej chwili w okolicach Magnuszewa. No, wycieraczki pochodzą prawie na okrągło. Proszę o ostrożność, jak zwykle. To już wiosenny deszczyk. Pan Edmund z gazetami. Bardzo serdecznie dziękuję na budzikowym pokładzie. Pozdrawiam serdecznie. Kłaniam się pięknie. Kłaniamy się. Nieprzelotnie popada deszcz, przypomnę. Najmocniej od Podlasia przez Mazowsze i Lubelszczyznę po Górny Śląski i Małopolskę. Na południu deszcz ze śniegiem i śnieg. W górach, w Beskidach, w Tatrach dosypie nawet koło 20 cm śniegu, więc proszę uważać. No i troszkę chłodniej dziś od 2 stopni na Pogórzu, koło 9 w centrum. Najwyższa temperatura, a na Podkarpaciu do 15 stopni. Jutro jeszcze chłodniej, tak troszkę bardziej zimowo się zrobi. Brr. No to rozgrzewamy teraz muzyką. Słówka z lotniska, tłumszy się dzień, z daleka i z bliska, ze wszystkich miejsc. Chcę wracać do ciebie, wcześniej nie miałam powodu. Zepsuta walizka, syrop na sen, podwójne nazwiska, ja ciebie też płakałam. Ministrowi finansów zadać takie pytanie. No będzie dobra okazja, bo dziś bez uników właśnie minister finansów Andrzej Domański. Co z tą jedno-dwugroszówką? Czy zostaną wycofane z powodu nierentowności? Po prostu nie opłaca się wybijać i już, bo przekracza to ta robota, wartość samego nominału. Między innymi o tym w audycji porannej. No i co z tą tradycyjną gadką? Mogę panu być winna groszówkę? is clear, but when you're far, the only light I ever see is the stars. And when you go, mogę być panu winny grosik jeden grosik? Nie. Dwa grosiki. Ej, co mi pan zrobi? Robert Grzędowski w studiu. Życzliwy, w dobrym humorze, jak państwo dzień słyszą. Dzień dobry, przyszedłem podpisać listę obudności. Proszę bardzo. Pan Robert z Piotrkowa Trybunalskiego. Podpisany, proszę bardzo proszę, oddaj. A pan pokaże jeszcze na chwilę tę kartkę. Proszę bardzo. A co ja tu podpisałem, proszę pana? Oj, przerwało się. A co ja tu podpisałem? A nie jest, proszę schować już. To nieważne, nieważne. Ważne dzisiaj tematy. Zapraszamy do trójki po szóstej, między tak, innymi. No, a ja czekam na ten mecz. Będziemy mówić, mam nadzieję, o wygranej jutro. Ale dzisiaj sobie porozmawiamy na pewno o oczekiwaniach przed meczem Polska-Albania w barażach o awans na Mistrzostwa Świata. Baraże. Piłkarskie. Ładne słowo. Baraże. No będzie walka, będzie. No i też dzisiaj o grosikach. Tak jak już mówiłeś, to ciekawy temat. Inicjatywa zupełnie oddolna. Taka malutka wręcz, ale pomysł ciekawy. Gdyby państwo chcieli dorzucić 3 grosze do dyskusji, to zapraszamy 22 do 22 i 7 3. Tak jest, nie tylko telefonicznie, także mailowo. A dach zasłonięty? Nie patrzyłeś dzisiaj. Bo deszcz pada, więc dach nad stadionem to... A, myślałem, że pytasz o kabrioleta, ale zastanawiałem się czyjego. Ach, się będzie chwalił, no naprawdę. Zostawiam państwa w dobrych rękach, za 5 minut o 6 serwis, a my słyszymy się jutro po godzinie 5. Beata Wolska, Piotr Łodej, dobrego dnia i do usłyszenia. To promocja. Czy samotność to najdotkliwsza choroba trapiąca dziś polskich seniorów i seniorki? Czy depresja osób starszych to problem, który wciąż omijamy? Czy może wreszcie zaczynamy go dostrzegać? Porozmawiajmy. Głos należy do Państwa. Czekam na niego od 11 na antenie Trójki. Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek. Zapraszam, Anna Kowalczyk. Autopromocja.